Udala Niro Gaviva Goda Daram Nada Obizadi Udala Ada Didi Abin and the Ditam Araba Rago Obizadi Obizadi Vizigiza Obizadi Odeza Obizadi Domnada Obizadi Agudala Niro Gaviva Goda Daram Nada Obizadi Agada Nizana Udala Minya Nizayana Viva Gadaza Kiriya Daza Aram Nabizi Nabizio Agenzinyayana Kutlani Watinyana Tinyayana Vibasa Daza Griya Daza Aramna Tizina Tizio Kutla Kanda Sido Priya Nyana Da Bhuveni Vatanyo Tinyana Da Yata Kamubuka Nyana Da Anangta Muka Nyana Da Avizinaya Aramna Tizina Tizio Agudala Adamo Agudala Adamata Aramna Tizina Tizio Ragam Abba Didi Abinanda Dita Araba Raga Obzi Dedi Obzi Wisi Geza Obzi Obeza Obzi Domnata Obzi Dehe Abba Didi Abinanda Dita Araba Raga Obzi Dedi Obzi Wisi Geza Obzi Obeza Obzi Domnata Obzi Wisi Geza Araba Wisi Geza Obzi Dedi Obzi Obeza Obzi Domnata Obzi Odizan Araba, Odizan Obzi, Dedi Obzi, Vizigeza, Obzi, Domnadan Obzi, Domnadan Araba, Domnadan Obzi, Dedi Obzi, Vizigeza, Obzi, Odizan Obzi, Abudala Adama, Kutlada Adamada, Aramna, Tizena, Tizio, Seika, Bahine, Gilebe, Tizze, Kandi, Wekan, Bide, Gilebe, Tizze, Kandi, Bobe, Dumuda, Seine, Gilebe, Zanandi, Seika wa buduzna wa akutla ni dado do dado na dado wipa dandi Seika priya nyani na akutla seika tamingita seitan zanandi Akutla khanda seito priya nyana ta buwe niwa ta nukati nyana ta yata kamunga nyana ta nagdan pa nyana ta alam na sisi na sisi o Akutla adumwa biyagda ta adumwa ta alam na sisi na sisi o Raha Bahine Gilebe Jizwengdi Bogwe Dunga Zeyne Gilebe Zanadi Abudala Nisa Dodo Kado Nata Dowi Badadi Zeto Priya Nyanina Aubra Zeta Tamingita Zeydan Zanadi Zekawa Kuduz Nawa Abudala Nisa Dodo Kado Nata Dowi Badandi Kutale Niroge Wipa Koda Daram Nata Obzidi Agudala Abba Dedi Abhi Nandati Tan Araba Rago Obzidi Dedi Obzidi Vizigeza Obzidi Odeza Obzidi Domnata Obzidi Agudala Niroge Vipa Gota Daram Nata Obzidi Agudala Kanda Si Dopriya Nyanata Bogwe Niwata Nukati Nyanata Yata Kamuga Nyanata Anagdanda Nyanata Awiznaya Aramna Sisi Nasisi The other one is the Devi na sekuna rupam patati deva sota jati vata jantunati Se to priya nyani na vipaka vyagda kriya vyagda seita tamingita seitan zanati Akata ninsaya na kriya vinya ninsaya na kriya ta aram na jisi na jisyo Akin sinyaya na kriya neva tinya na tinyaya na kriya ta aram na jisi na jisyo Rupayanam Sekhu Vinyanata Aramna Tisina Tisyo Sadayanam Toda Vinyanata Gandayanam Gana Vinyanata Radayanam Ziva Vinyanata Poravayanam Kaya Vinyanata Aramna Tisina Tisyo Adyagata Sanda Ede Viranyanata Zedo Priyanyanata Obeniwata Nukati Nyanata Nagadanta Nyanata Avizunaya Aramna Tisina Tisyo Ariagado de Mongula, the mother Aram Nabizina Pizio, Seika Palam, Tiswekandi, Nibanam, Tiswekandi, Nibanam, God Buddha, Word and Adam Begata, Aram Nabizina Pizio, Seika Wabuddha, Nawaz, the Gonizado, Dukato, Nadado, Vipatanti,

Dangrum Gatwara go obsidati obsidi. So Danganam Zivankaran Rupe Tati Gani Rabbe Bodhavi. Wasong Vipaka Jagati Kriya Jagati Kandi Grum Gatwa Abadati Abhinandati. Dangrum Gatwara go obsidati obsidi. อนันตราจิติอุตตรธรรมกุฑลาธรรมะอนันตราจิตินาจิโยโหริมากุริมากุฑลาขันธาจิติมานังจิติมานังกุฑลานังขันธานังอนันตราจิตินาจิโยอนุโลมังโกฏฐบุตตะอนุโลมังวรณัตตะโกฏฐบุเมกะตะวรณังเมกะตะอนันตราจิตินาจิโย อุตตรังโวทานะตังเมกังสาตะอนุโลมังเตคะอะกะละตะมะปัตติยะนิโรธาโวทังตะตะนิวะปัญญานะปัญญายะนะกุฑลังปะละตะมะปัตติยะอนันตระจิตินาจิโยอากุตตรธรรมโมอาวุปะตะตะมะตะอนันตระจิตินาจิโยโหริมาโหริมาอากุฑลังขันธาจิติมานังจิติมานังอากุตตรังขันธานังอนันตระจิตินาจิโย อากุตตรังโวทานะตังอนันตระจิตินาจิโยอะวิหะกะโตธัมโมอะวิหะกะโตธัมโมตะอนันตระจิตินาจิโยโหริมาโหริมาวิปากะจากตะกิริยะจากตะขันธาจิตินาจิตินาวิปากะจากตะนังกิริยะจากตะนังขันธานังอนันตระจิตินาจิโยบวิงังอะวิสนายะกิริยังโวทานะกะอรหัตโตอนุโลมังปะระตะมะปัตติยะ นิโรธาวุฒันตะตังนิวะปัญญานะปัญญายะนะกิริยังปะตะมะปัตติยะอนันตระจิตินาจิโยอะวิหะกะโตธัมโมกุฑลาตะตะมะตะอนันตระจิตินาจิโยอาวิสนากุฑลานังขันธานังอนันตระจิตินาจิโยอะวิหะกะโตธัมโมอะกุฑลาตะตะมะตะอนันตระจิตินาจิโยอาวิสนาอากุฑลานังขันธานังอนันตระจิตินาจิโยตมนันตระจิติ อุตตรธรรมโมกุฑลาตะธัมมะตะตํนันตระจิตินาจิโยโหริมาโหริมากุฑลาขันธาจิติมานังจิติมานังกุฑลานังขันธานังตํนันตระจิตินาจิโยอนุโลมังโกฏฐบุตตะอนุโลมังวรณะกะโกฏฐบุเมกะตะวรณะเมกะตะตํนันตระจิตินาจิโยอุตตรธรรมโมอะวิหะกะตะตะธัมมะตะตํนันตระจิตินาจิโย อุตตรังโวทานะตังเมกังสาตะอนุโลมังเตคายะปะละตะมะปัตติอะนิโรธาวุฑังตะตะนิวะปัญญานาปัญญายะนะอุตตรังปะละตะมะปัตติยะตมนันตระจิตินาจิโยอากุตตรธัมโมอาวุปะตะตะมะตะตํนันตระจิตินาจิโยโหริมาโหริมาอากุฑลาขันธาจิติมานังจิติมานังอากุตตรังขันธานังตมนันตระจิตินาจิโย อากุตตรังโวทานะตังตํนันตระจิตินาจิโยอะวิหะกะโตธัมโมอะวิหะกะตะตะธัมมะตะตํนันตระจิตินาจิโยโหริมาโหริมาวิปากะจากตะกิริยะจากตะขันธะจิตติมานังจิตติมานังวิปากะจากตะนังกิริยะจากตะนังขันธานังตํนันตระจิตินาจิโยบวิงังอะวิสนายะกิริยังโวทานะตะอรหัตโตอนุโลมังปะละตะมะปัตติยะ นิโรธาวุฑังตัตตะนิวะปัญญานาปัญญายะนะกิริยังปะละตะมะปัตติยะตมนันตระจิตินาจิโยอะวิหะกะโตธัมโมกุฑลาตะตะมะตะตํนันตระจิตินาจิโยอาวิสนากุฑลานังขันธานังตมนันตระจิตินาจิโยอะวิหะกะโตธัมโมอะวิหะกะตะตะมะตะตํนันตระจิตินาจิโยอาวิสนาอากุฑลานังขันธานังตมนันตระจิตินาจิโยอะหะตะตะ อุตตรธรรมโมกุฑลาตะตะมะตะตะหะกะตะปิสิณาจิโยอุปโลเอโกขันโธตินานังขันธานังตะหะกะตะปิสิณาจิโยเอโขขันธะเอกะตะขันธะตะตะหะกะตะปิสิณาจิโยเวขันธะตรีนังขันธานังตะหะกะตะปิสิณาจิโยอุตตรธรรมโมอะวิหะกะตะตะมะตะตะหะกะตะปิสิณาจิโยอุตตรขันธะไสยะตะมุขขันธานังรูปานังตะหะกะตะปิสิณาจิโย อุตตรธัมโมกุฑลาตะตะยะตะตะตะธัมมะตะตะหะกะตะปิสิณาจิโยอุตตรเอโกขันโธตินานังขันธานังสัยยะตะมุขะนังนิสสะรูปานังตะหะกะตะปิสิณาจิโย

Aram Lupani Beo, Tananda Dwati Lantamadi, Dwa Ubodra Kamanka Dwa, Tangram Kadwa of Jesuikati, Pope Tusinani Grum Kadwa Jesuikati, Zana Wotekwa Zanangrum Kadwa Jesuikati, Teka Gotum Grum Kadwa Jesuikandi, Wodanangrum Kadwa Jesuikandi, Teka Mega Wotekwa Megangrum Kadwa Jesuikandi, Anandrupani Beo, Puri ma gudra khana jizi manan gudanan khana na upani bia jizi na bizyo anuloman god buddha anuloman vodanata vodabu megata vodanam megata upani bia jizi na bizyo bhagrupani bia dadan upani da janan jizi bilangma di upadra gamankro di dana upade di vipadana upade di mega upade di abhinya upade di tumapade upade di Pilang tu jangsa gang jinnya ubanidat. Danan dede pilang temadi di ubodra kamangkro di dana ubade di wibarna ubade di mega ubade di abinya ubade di temapati ubade di. Terah pilang tu jangsa gop jinnya tada pilang tu jangsa sagada jinnya ubanidat di zina bisyo. Brahmata zanata brigamam brahmata zanata ubanidat di zina bisyo. Duty of the Zana, the Brigham, and duty of the Zana, the Ubani, the Abizina, Bizio, Tadia, the Zana, the Brigham, and Tadia, the Zana, the Ubani, the Abizina, Bizio, Loda, the Zana, the Brigham, and Loda, the Zana, the Ubani, the Abizina, Bizio, Agatha Niza, you're not the Brigham, Agatha Niza, you're not the Ubani, the Abizina, Bizio, Winyan is the Yana, the Brigham, and Winyan is the Yana, the Ubani, the Abizina, Bizio. Aki sinya yana da brigam, aki sinya yana da upani biya jisina jisyo. Niwa tinya na tinya yana da brigam, niwa tinya na tinya yana da upani biya jisina jisyo. Prasman zanam dutya da zana da upani biya jisina jisyo. Dutyan zanam tatya da zana da upani biya jisina jisyo. Tatyan zanam dutya da zana da upani biya jisina jisyo. Rodhan Zanam Agatani Zana, the Ubani Beatizina Bizio, Agatani Zana, Winyani Zayana, the Ubani Beatizina Bizio, Winyani Zayana, Akinsinia Yana, the Ubani Beatizina Bizio, Akinsinia Yana, Nivatina, Navina Yana, the Ubani Beatizina Bizio, they got a second Abrigam, and they got a second Ubani Beatizina Bizio. Deva Dota Dadu Abrigam and Deva Dota Dadu Ubani Beatizina Bizio. Eri Viranyana da Abrigam, Eri Viranyana da Ubani Beatizina Bizio. Sido Priyanyana da Abrigam and Sido Priyanyana da Ubani Beatizina Bizio. Bogini Vata Nutadinyana da Abrigam and Bogini Vata Nutadinyana da Ubani Beatizina Bizio. Yadhaka Mubhaganyana da Prikama Yadhaka Mubhaganyana da Ubani Beatizina Bizio Anakdam Tanyana da Prikama Anakdam Tanyana da Ubani Beatizina Bizio Deva Seku Deva Toda Dadya Ubani Beatizina Bizio Deva Toda Dadya Eri Viranyana da Ubani Beatizina Bizio Eri Viranyana Seto Priyanyana da Ubani Beatizina Bizio Beto Priyanyana, Bogeni Watanudri Nyanaka, Upani Beatizina Bizio. Bogeni Watanudri Nyanam, Yadhaka Muganyana, the Upani Beatizina Bizio. Yadhaka Muganyana, and Agadam Tanyana, the Upani Beatizina Bizio. Brahmata Megata Brigam, and Brahmata Megata Upani Beatizina Bizio. Dudiata Megata Brigam, and Dudiata Megata Upani Beatizina Bizio. Dadia da mega da brigam and dadia da mega da upani beatizina bizio. Zota da mega da brigam and zota da mega da upani beatizina bizio. Patamo mega dudia da mega da upani beatizina bizio. Dudia mega dadia da mega da upani beatizina bizio. Dadia mega zota da mega da upani beatizina bizio.